یو کم او یایم دے او مکی صورت دے او وجه تسمیه د دې کهف سوره کهف ورته ذکروي چې په دې کې د ساولیای کرام او حال الله ذکر کوي چې غید دین او د ایمان او د توحید په خاطر باندې په یو غار کې د ظالم بادشاہ نه پټ شوی او مفسرین رحمهم الله ویلي چدا لفظ کهف دی صورت اشتب کرا تراغلے کهف ویلے کیلی پا غر کی غار تا نتون کی پدی صورت کے دا اصحاب الکهف واقعہ ذکر کیلی ذکر دی صورت توئی صورت الکهف آداد کهف لفظ شپک زلی دی صورت کے مقرر او تکرار سر راغلے وجد نزول دی صورت مبارک سوا چکل نبی علیہ السلام تا اللہ نبوت ورکو او غیر اللہ دی توحید او دی وحدانیت بیان شورو کو او دل مقابل د مشرکان او د شرک رد شورو کو نو مشرکان تمثل او مشورو کا چی منگا مدینی تیویدی تزو او دا حق زیدی یهودیانونا داسی ستکوسنا او سوالی نرارو چه بس من پر اللہ دا حبیب دا دی دعوت الاللہ دا توحید نخلاش نقریش دی دا پارا نظر ابن الحارس کافر لے گلو او عقبہ ابن ابی معید دا دیالا کافر چلارل د مدینه منوره دی یهود د عالمانو نه تپوسو کو او ورته وی تاسو اهل کتاب یی او تاسو سره علم نه او موږ سره سنشتا لګي يهوديان ورته وی او دغه دو کافر ورته مراغلی وی چمون دا دی خپل صاحب بارا کی خبر کئی داس داس صفات دی داس داس دعوت دی ندی کافران و یهودیان و دا مدینی ورته وی دا دری خبر و تپوس دی او کئی نکو چرد دی خبر درکو نفهو نبی مرسل دا او پیغمبر دی چرالی گلشه دی او کن جواب در نکو نفرجل دایو سڑے دی چی دزان مدروغ جوڑی او بیاستا سکو حد چی سکوئی دوبارا کی یو تفوز داو چی پخواس زوانان د دین د دعوت د وجنا غائب شیو دیر زمانن دیا اللہ را بیدار کل داغی واقعہ سر زین تپوس داو چی او کسو او پتول دنیا کی گرزی دلو شرقن غربن او دین او توحید او جہاد پیلا اکڑو داسو کو او درین تپوس او کو دروح بارکی دروح بارکی چروح سشیل کوئی جو واپس رالل نو مشرکانو ته وی چې موږ دا خبرې وروړي تیرالل ټولې د مشرکانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوسو کو چې دې درو خبرو خبردارې موږ تراک نو بس موږ به ایمان راو نبی علیہ السلام ورته وی صحابه له بدر تواب او ان شاء الله تعالی دات نهیر شو نتیجن نسرزی وحی بند شوا اور جبریل امین علیہ السلام دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترانر او مکی والو دا نبی علیہ السلام پوری خنداغان کولے تردی چه دا سورت مفصل اللہ رولے گو دا سورت مفصل اللہ رولے گو لو او گر فتنی را روانی دی او خاص کردہ کو اخیر دور دے حضور کعب صلی اللہ علیہ وسلم دے خبردارے ورکڑے او ہر نبی قل امت یرولے چه پاخر زمانہ کی دے دجال فتنہ بسر گندی بہاگ دجال دے فتنی نا دے بچاؤ دے پارس زریعہ دا نددی صورت مبارک تلاوت ددی دا اولنی لسیاتن یادون ددی اخیرنی لسیاتن یادون د جمعی پشپا یا پورز ددی تلاوت دا با اللہ سبب د بچاو گرزی د دجال فتنینا ذکر د دجال فتنہ دا پتولو کلویا خطرناک فتنہ دا ہر یو پیغمبر خپل امت د دجال فتنی نه يرول هر یو پیغمبر خپل امت د دجال فتنی نه يرول حدیث پاک کراغلی ابو امام رضی اللہ تعالی عنہ وی چمنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ہوئی منت خطبہ ہوئی نو اکثر خطبہ دعوی چی منت دے دجال ذکروں کو او منگے تینو یہ رولو او بیو فرمائل انہو لم تکن فتنتن فی الارض مزرع اللہ ذریت آدم اعظم من فتنت الدجال وی فرمائل داوی داود او دیبن ماجا حدیث دے چی نشتا دے نبی علیہ السلام یو فتنہ پز مکہ کی دا کلن چی اللہ اولاد دا آدم علیہ السلام پیدا کرے لو یا فتنہ دا فتنے دا دجال کلن چی اللہ آدم علیہ السلام پیدا کرے تر قیامت پوری دا دجال فتنے نا لو یا فتنہ نشتا وَإِنَّهُ لَمْ يَبْعَثْ وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا اللَّهَ اسی او پیغمبر ندر آلے گلے مگر غخب الامت دجال نے رولے آداد دا نور امتنو کے ندر سرگن شوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَ اے زما امت دجال و پتا سکرا سرگن دی او کرویو تو اوز موجودی نا دا ہر مسلمان دا طرف نزب دا غصر جگر مارے فانا حجیج لکل مسلم او کمانا پس رویتو نا ہر مسلمان بگزان دا طرف نجنگی گی واللہ خلیفتی علا کل مسلم او اللہ زما خلیفہ دے پا ہر مسلمان وار او دا بکل روزی میں روایاتو کراغری دجال بروزی لکہ حدیث تے دا مسند احمد آدارم دا مستدرک حاکم جابر رضی اللہ عنہ ہوئی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال بروزی فی خفت من الدین و ادبار من العلم دن بخلق الاسبخ کاری فعلم نبخلق عاری و خالی لگتا سننو گو رئی دنیاوی علوم دنیای معلومات زمون پنارینو زنانو کی سمر دی لیکن دینی علوم نمون سمر خالشی تردی چه دخپل او دست دفرائزو دخپل مزد واجباتو داغی دا سجد سہوی داغی پتا موتنش دخپل کلمی الفاظ زمون سید دی یقینا پسید خلقوی اقامت سیدشی کولے عظام سیدشی کولے دارنگی دا مست سبق زمون درست نده او تا الفاظ چا سی کری نوگی رسمی نشوا آتی آوش پی اتکال تیر شل خود مست پا مقصد کو حلش لدا بدا سی وقت روز چه علم لب خلق شاد لدا صورت دا دجال لفتنین دا بچاو ذریعہ دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدا دعا کولا او دا سے بے صحابو تا تعلیم ورکولو لکد قرآن شریف دیو سورت تعلیم چی ورکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوی قولو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات دا مسلم شریف حدیث پہ نبی علیہ السلام با صحابہ تددی کلمات و تعلیم اور قول چوائی یا اللہ زستا پزات عالی پناہی غارم دا جہنم دا عذاب دا زپناہی غارم ستا پزات عالی دا قبر دا عذاب دا زپناہی غارم ستا پزات عالی دا عذاب دا فتنی دا مسیح دجال او سلورم زپناہی غارم دا فتنی دا جوندن او دا مرگن دارنگی حدیث پاک کراغلی دا حدیث ہم دا مسلم شریف تھے یہ روایت کراغلی نبی علیہ السلام اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربعن دا مسکی چکین یو تشہد و درود و آئے نبیاد اللہ ند سلور سزن پناہی غارن اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال اے اللہ ذا پناہی غارم دا عذاب دا جہنمنا پناہی غارم دا عذاب قبرنا ذکا عذاب قبر لیشے دارنگ پناہی غارم دا فتنی دا جوندنا دا مرگنا غارم دا فتنی دا مسیح الدجال حدیث دا مسند احمد کے راغلی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وی چی دخلا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا عبدی نبی علیہ السلام کور ترا کنشو ما جڑل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے جاڑے عالم الغیب ندے حاضر ناظر ندے کور کی بی بی دا لیکن دا غید جڑا سبب معلوم لے قلت یا رسول اللہ ذکرت الدجال ماوی قربان تاسد دجال ذکر کو نزد آغید وجد جاڑا ذکر ام المومنین کور دا مسجد نبوی سر لگی دلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خبر کولی سو وعظ و نصیت بے کولو سید عائشہ رضی اللہ عنہ با غور دی او دا تمام بیبیانو کی دیر علی فقاحت والا بیبی دا لگا جنی خطبہ کی داغی فضیلت کی تاثوری دلی چی دا سیدہ عائشہ کم شام لے رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام توائی چی قربان تاسد دجال ذکر کو نزد دیو جن جار نبی علیہ السلام ورتوی کچر رووت وزد جوان دیم نزب استا سد طول وی طرف ناغت کافی شب آو که زمان پس دجال رووتو نواو رئی دیب دا خدای توب آو دولوحیت دعوی کئی فا ان ربکم عز و جل لیس بی اعوار ستاس رب علم نده آو دا بسوی پا دی گسا سترگا بکانے وی لکر اس تو حدیث کی وائی آو دا بروزی پا یہود دا اسبحان کی اسبحان دیران یولا کرا دغی کی بروزی او دا ویسا او یا ذرا خلق بور سرکی گی او دے وہ مدینی تو یہ بے تراش مدینی ترا دنکی دے نشی خواہوشا علاقی لبراش میں یہ طرف لبراشی او د مدینه منوره د الله حبیب وای په دا غرض و دروازه وای او په هر دروازه به فرشتي ولاړی دام روایت او کراغلی مدینه به اوسوز دی خو زیږی دا سه زلزلې غلطه نو ناکار خلق به د مدینه نوارشی او د مدینه منوره ترا دنه کیږي او دا دجال به بیا شام دزی الته مدینه پار دی چې شام کې حضرت عیسی علیه السلام را کوزیږي او دا غوی د الله صاد دجال قتل الله لیکل دا دور فضائل می دیو جن ذکر کل چې دا صورت د دجال فتنین د بچاو ذریعہ وا سفینه رضی الله عنه وای دا رسول الله صلی الله علیه وسلم غلام ده دخل من مهرانو یا تهمانو او ده فارس نو ام سلمہ رضی الله تعالی عنها غستو او بل ورته وی زادوم دی خو یو شرط او عجیب شرط چې هغه غیر دا زادول نو مغل منظرو وی زدی زادوم خو شرط داده چې د رسول الله خدمت وکړي هغه بس دې ته په سر او سترګو تیارې نبی عذاب کو دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی او دکیل عمر دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرے دیگر امیتا نبی علیہ السلام خطبہ ہوئے وی فرمائل چه ماہنا مخ کی سمر انبیاء علیہ السلام تیر شوی نو یر ور کرد دجالنا او دیال اللہ حبیبی دے دگس استر گا بلکل لندائی دس استرگا بے بلکل سی اڑنگا بے او دا خی استرگا بدا سی وی خی استرگا بدا غدا سی وی زن وقت گورد دی استرگی اڑخ تدا سی غوخ غنتی راش ندددد دی خی استرگی اڑخ لبدا سی غوخی چی درتی پور والی پور بدا سی را رسیدری لکد آنگور غنچک شی وی او پاغی که زن وقت دا غدانون یو دانا باروی دا سترګې دا چې ترتیب سره وروتي او دې درېږي حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی محل د خروج نبی علیہ السلام ذکر کړي پمند شام او د عراق کی وروځي پمند شام او د عراق په منځ کې ولاکل اغه کی وروځي او دې رسولي خروج په ځمکې کې ګرځي لمبنه ورځ به د کال عمرې دویم بد میاشت عمرئی دویم بد آفتی عمرئی او دا نور رضی بیدا عمر و زمرئی بدا صورت مبارکا دا دجال فتنونا امن حاصل ہے دیکھئی پر خبر بات دیکھ دا سدا اللہ قدرت ذکر بے خاص کر دا صحاب کف مبارک دا غی کراماتی ذکر کری دا ذوالقرنین رحم اللہ کراماتی ذکر کری دا سلور واقعات و دی صورت کی تفصیلاً ذکر کی او دا سلور واقعات دا غی خلاصہ دادا چه عالم الغیب او اختیار من صرف او صرف یو اللہ دے گرد آزم مستاس ایمان دے چه پتمام مخلوقات کے لئے درجہ و مرتبہ دے چاہدہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کافر تیری سبا لب در توام او پینزل لسرزی وحی بندش او پینزل لسرزی پس چی وحی رالن واللہ ورط سوئے اگر تاسو دا سورت چکل وحی رالا نحضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاللہ رب العزت سوئے آیات دلوشتم کیوں گو رہی فرمائی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهِ وَلَا تَقُولَنَّ اللَّهُ وَيْخَامَ خَامُوَئِ حَبِيبًا لِشَيْءٍ دِيَوْشِ بَارَكِ انی فاعلن چه بیشک زب کون کے مزالک دیکار لرغدن سبالا تکی انی فاعلن چې دې شک زب کول کې مزال کدي کار لر غدن سبالا ذکر سبا په حالاتو حبیبت پوهې جنا الله رسول و ما تدري نفس ما تكسب غدا هیڅ یو نفس پته نستا کدا نفس د نذیر کدا ولی دې چې دې و سبال کوي و ما تكسب نفس وما تدري نفس ماذا تكسب غدا د سوره لقمان په اخر کې وایي لدې صدا کوي چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره د لوی شان د سبا په حالات لوي دي سبا بواب او تینګل لسره دی و حیران له اصحاب کهف قرآنی اولیا دي او بغار کې درې سو نه کال تیر کړی سوره تیر کړی درې سوا او نه کال تیر کړی او ملن دی بل سود دی او تاسو ته قران پاک وایي الله دې صورت کې وایي چې دا مړ نه بلکې ودو او چې درې سوا او نه کال پس را پورته شول نو یو بل نه تپوس کوي چې څومره وخت مو دې غار کې تیر کو قالو لبثنا یوما او بعض یوم وی اورز مو تیر کا یا دورز سباوی سا دا خودم اوستاس ایمان دے چه قرآن چا بارکی وی چه ولی دے او صاحب کرامت تے اخو دروغ نوی کر دریسا و نه کالے تیر کڑی وی نیم رز متیرک آیا رو غرس تیر شوی نتیجہ داروو تا چه قرآنی اولیا چه دا کرامت خاوندان دی خوب غیب لکوی بارنگ حضرت موسیٰ علیہ السلام او دا خضر علیہ السلام واقعہ ذکر گئی چو گرہ موسیٰ علیہ السلام تا دا خضر علیہ السلام پتنو او دا حضرت خضر علیہ السلام تا دا موسیٰ علیہ السلام پتنشتا دمر علم اللہ ورکرے و موسیٰ علیہ السلام تا وی من انتا اگر دو بخاری شریف روایت کی راغلی موسیٰ علیہ السلام پہ سلام واچولو خضر علیہ السلام ورکا وی من انتا تسو کی وی انا موسیٰ زموسا علیہ السلام وی موسیٰ دو بنی اسرائیل وی آو سنگر آغلے تاثر سیلم دے عبز دکول غار نموسا علیہ السلام دا خضر علیہ السلام پا حال خبرنو حضرت خضر علیہ السلام تا دا موسیٰ علیہ السلام پتنو دارنگ ذو القرنین دے رحمہ اللہ ولی اللہ دے دا پوری دنیا سفر کرے او تقریباً تولی دنیا تے دا جہاد و دا دعوت کو ذریع اسلام رسول لیکن اللہ ویو دا سیزے تو رسیدو چی یو قومو دا غیف خبرو نپویدو یو دا سیزے تو رسیدو چی یو قومو دا غیف خبرو نپویدو دا سلور واقعات پدی صورت کی تفصیلاً ذکر کریں او دا صورت گورا خاص کر دید اللہ سلم بنی آیاتون آیات کئی او لس رسکنی یاد کئی دجال اصل کی دجل مانا دا فریب او دوکا کے چول چچا دا خپل ایمان او دا دین بارا کی فریب کی واچولی نو دا دجال لے یو غب دجال لے او دا آغین مخ کی مخ کی نور دجالان بروز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یو غب دجال لے چاہ با عیسیٰ علیہ السلام قتلی دا آغین مخ کی والو والا دجالان بروز دجال اصل کې دجل وای فریب او دوکې تا چې چا د ایمان او د دین او د عقیده او د اسلام بارکه په دوکې واچولې او در سره دوکې کوي نو دا پاغ دجالانو کې او دجال له چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا خبرداري ورکړه دا صورت ګوره مستل پکار دی خاص کر د جمعې پښپا او د جمعې په ورځ باندې روایت کراغلی چاچ سورہ کہف اولست لک سنگ چ نازل شو لدہ د پارب کو ورز د قیامت بانی اورناوی او باج صحابه کرام اولستو ناغی بانی پستر دی لدن چ د اللہ د طرف نارام او سکون نازل شو لکه اسید ابن حزیر رضی اللہ عنہ یو صحابی دے دو پکور کی اس تڑلو او سورہ کہف لستو دچی تلاوت کلو اس دا سے تریدو نو ناسا پیچی اکتل فیغا وبابتن او صحابتن قد غشیت ہو دجنی پا موسم کی آغزمکی نچ بڑا سو چکی گی چگی تا لڑا وائی دا سے لڑا غنت جوڑا و وریس جوڑا و دیم پکی پٹو حسم پکی پٹو نبی علیہ السلام تے دعویٰ کیا ذکر کچے ما سورہ کہف لستو اسرا سراو تلاوت سر باغل تریدو لدہ اللہ حبیب ورطوئی للا دا غارام و سکون دے چھ دا قرآن دا تلاوت پا وقت نازلی گی دا قرآن دا تلاوت پا وقت نازلی گی دیو جنا دا سورت لستل پکار دی دا جمعہ پشپک چاو لستو ام کسکی گی غار اخلاسیو دا جمعہ پورست دی جمعہ دانے چھ تولو لے او بل جمعہ پوری کا دجال را سرگنشی نو دجال فتنی نبی اللہ پا عمل ساتی دا صدر علوی خبرم حدیث کراغلی مستدرک حاکم حدیث تے کتاب الفتن والملاحم کے ذکر کرے چھ نبی علیہ السلام فرمائی چاچے سورہ کہف الالستو او ثم خرجا الی الدجال بیا دجال تا دیکھ امتو نو دجال و اللہ پا دمسلط کینا دجال لبس اللہ رنی دد گمرا کول دفارا یور رات دا مسلم شریف کی دام راغلی نبی علیہ السلام فرمائی من حفظ عشر آیات من اول سورة الکہف عصم من فتنة الدجال چاچی یاد کل لس آیاتون دا اول دا سورة کہفنا ندیب اللہ دا دجال لفتنین پا من ساتی ورد قرآن دور لوی برکات رچی کل پر لس آیاتون دا دمر فتنین بچکی جی داغین لوی فتنے نشتا نو قرآن بانے دا نور فتنو نم سڑے بچکی قرآن بانے دا طول فتنو نم سڑے بچکی اور دا غمر دے چی دا مسلم شریف پا یو روایت کی دام راغلی چی دا آخر دا سورة کہفنا اصل کی اور راوی دا شعبہ ناغ آخر دا سورہ کہف ذکر کرے اول راوی اول دا سورہ کہف ذکر کرے نو پکار دا دی اول لسیاتون دن سرے یاد کی او آخر لسیاتون دن یاد کی اول لسیاتون یادون پکار دی او دارنگی دا رستنی دا سیاتون یادون پکار دی امام ابن کثیر دا روایتم ذکر کرے چه نبی علیہ السلام فرمائی لسوک چی دی جنے پر سورہ کہف ہوئی او دے دی قبر نراپور تکی دمر رنابی لکا دزمک نراوالی تر اسمان پوری دمر رنابی لکا دزمک نراوالی تر اسمان پوری او دے کہ اللہ رب العزت سو سی جنے ذکر کری یو خو دا انبیاء علیہ السلام معجزات دا اولیاء و حال او دائی کرامات جو اند دنیا حقیقت ذکر کرے ذکر دی کی او مثال لے او دورون او دائی جگڑا پا کرا روانا دے او مالدار او باغون او بنگلے او دیو سنو نو اللہ دے کی دا مال دا بیدین مالدار حقیقت ذکر کرے بلکہ دی صورت مبارکہ دا دنیا حقیقت بالکل مخل کرے نچی سڑے دی جمعی پر از دی تلاوتو کی دی دنیا حقیقت باغل مخل جی دا دنیا صدا دی دا باغاتو دا بنگلو حقیقت صدے او دنی کو آمالو حقیقت او دا آخرت حقیقت صدے ما پکار دی جدی صورت لسوبانی موتا سبابندیو کو نور روایت انشاءاللہ دی بارکی تفصیلا ببیان دی لسوبانی دا اللہ بنی زبانی سملاوی گی خاص کر د جمعه مبارکی پورزی او شپه بانی د دې تلاوت مسنون طریقه دا امام روح المانی هغه روایات ذکر کړي د دې سورته مبارکه د فضیلت بارکی یو حدیث مرفوعا ذکر کړي چچا سورہ کہف فلسطو پورز دی جمعی بانے نوی بدد پار رانا من تحت قدمی ہی الی عنان السما دد قدمون دلام دی نراوالی دا اسمان پوری او دا بکڑکی گی پورز دی قیامت بانے یعنی سوک چرا سورت مبارکا دو جمعی پورز بانی وی نو دخپون را والی ترسمان پور رنا بی وغفر له ما بین الجمعاتین دا دی دو جمعو پا منس کی گناہونا بورتا اللہ مغز خودینا مراد سغائر وی گناہ کبیرہ دا پارا توبہ استل ضروری ہے دارنگ دام راغلی وی چچا سورہ تحفل است پرز دی جمعی نو ادعا الہو من النور ما بینه و بین البیت العتیق ده دب دمر رنا یعنی روحانشی لکد دی انسان نوالی تر بیت اللہ شریف پوری چشم رفا سلر او حسن ابن علی رضی اللہ عنہما او یقرأها کل لیل دا سورت بے حرش پہ لستو حرش پہ بے لستو بعض علماء دام لکلی لکلا حدیث تو مسلم شریف دے امام ابو داود امام ترمیزی و نسائی و ابن حبانم ذکر کرے دا حضرت ابو الدردار رضی اللہ عنہ نچ نبی علیہ السلام فرمائے من حفظ عشر آیات من اول سورت الکہف عصم من فتنة الدجال چاچیات کلس آیاتون داول دسور کحفنا نو دجال فتنین وے اللہ اصادی پہ حفاظت و پامن بے کی یہ روایت کے راغلی آخر آیاتون راغلی دارنگ دوم المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ نا مرفوعا روایت تے چچاؤ لست الاخیرنی پنز آیاتون دلی سورت دخوب پا وقت کی وہ دکیگی اور آخیرنی پنز آیاتون سورت چ ختمی گی او اللہ نے سوالو کو دشپی پا کم وقت کی چلے وی رابا میں سے انو اللہ بے رابا سے اور پنز آیاتون دلی سورت مبارکہ دا یو سل لس آیاتون دلی مد 105 آیات مبارکہ نے سب تلاوت کی پنجا آیاتنا بعض یہ دی خدا وچر آخر رکوع لی اگر دی دو آیاتن بانے تجربہ دا دا دو آخرنی آیاتنا چی ماس خطن او دکی گا یو ویلو لی اوے چی اللہ ما دورت فلانی وقت را پاسے اللہ ودی را پاسے اور صاحب دی تفسیر روح المانی لکی وقد جربت ذلك مرارا ویدہ مام ډیره تجربه کړې چې زرا پیږه یا ثن اولولم او بیا وام چې الله یو بجا دو بجې درې بجې مارا پاسه نو الله سره را پاسه او وجد دې صورت دلستو غټه وجه سوا چې د دجال لفتنین په سړې پامن کی او زموږ علماء دا ذکر کړی چونکہ دا اخیرن امت تے اخیرن کتاب دے زمون استاس و اخیرن نبی دے نبل نبی راضی نبل کتاب راضی بلکہ اس دے پسید قیامت دراتلو نمبر دے نویتنا چچون کے فتنے دے رشوی آو قیامت والا خبر رانیز دے شوی نباز علماء دالی کلی چی مستحب دی چی او سڑے دے اسو اولاد کا مسلمانانو تا د دجال د سرګمېدو غو روایتونه وای سلف صالحین وبوي چې دا سر روایتونه چې هغه کې لف راوتن د دجال یو تفصیل ده وای دا د علما په خپل نصیحتونو کې او وعظونو کې للی چې خلق د دجال نه پیرش خلق د دجال نه پیرش بعض علماء لیکلو ينبغي لكل عالم ان يبص احادیث الدجال بين الاولاد والنساء والرجال ولا سيما في زماننا هذا الذي ويمناسب عالم لرچ خوار کی احادیث الدجال پمند اولاد کی پمند زنانو کی پمند مختبر تذکر شبورا کچاد شپیو لستو کدورزی نو دغا سنت پا دیوان ادا کی سنت پا دیوان ادا کی او یو اوبد حدیث تے نو دو سلف صالحین نو دغا حکم دو جنا آغا تفصیلا نستا سلوان دوام تا سوا ہو رہا دا حدیث تے پا روایت دا نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ کی راغلی او حدیث تے اوگد دا مسلم شریف اوگد حدیث تے دا مسلم شریف چو نبی علیہ السلام ذکر دا دجالو کوئی اوزل لداغ بارکی طول خبریوں کی وَإِفَ خَفَزَ فِيهِ وَرَفَعَ دا خفزه کنایه و دا دینا چه دا دجال دا شان تحقیر و حقارت و سپکوال ذکر کو چه دا پسترگا بکانه وی دارن یو سره با یو ذل قتل کی او بیا بی دا قتلونو غطا قتل لری او ورفع دا مانو چه دا آغا فتنه دیر لیو ذکر کو چه دیر لیو فتنه دا او دین بلوی فتنه سی چه سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم وی چه دا آدم علیہ السلام نراوال تر قیامت چه سمر فتنی را سرگندشوی پتولو کلیو فتنه سی دا آغا دا دجال فتنه دا وی من دا دور اوی ریدو چه من اوی بس دا تجورو پا دا غباخ کی دے او راوتو والا دے دا تجورو پا دے باخ کی دے او بس راوتو والا دے بیادا اللہ حبیبو فرمائل وید دجال نے علاوہ پا نور فتنو بانے زستا سبارہ کیا رہی گا آغا سوک دی الائمت المضلون آغا رابلون کی گمراہو طرف تا رابلون کی گمراہو ویتا تو خود دجال نے دور ہوئی رہی دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فقالا غیر الدجالی غیر د دجال نه یروی مال رستا سبارکی غسوب دی الائمت المدلو چه دا سو خلق بپیدا کی گی چه غیب دا گمراہی طرف ترا بلل کی تا سکر روزانہ سنوی نوی فتنہ پیدا کی دہریت ترا بلل لی تا سکر کسما کسم دی عیسائیت پر چار دے دی یہودیت پر چار دے ستا سکر ملک ملکی گورا مسلمان پختنو تا انجیل شریف پختو کی مترجم را لے گی اردو آلت اردو کی مترجم را لے گی پاغی پیسے لگئی اغید پار را انجیوز والا خلق پا حرکت کی آلان کی دغا کتابونا اصل کتابونا پاتی نے کا اصل انجیل و تورات شریف اموی نو دو قرآن براتلو سراغم منسوخ دے داغی قتل خاص کر عوام لسشے رے دا دا گناہ دا گمراہی ذریعہ بلکہ دا کوشش ہو گئی دا دا تمام عالمان و تقریباً عوام تا نصیحت پہ چہ دا ہر چا کتابوں مگور خاص کر دے فتنہ گر خلق یو عالم کا آغا کتابوں دا رد پا نظر بانے گوری ناغ سر داغی جواب وی عوام خالی ذہن وی بل قدرتی شان دا سدے چہ دا گمراہی خبر دے رزر پیلا وی دا دین خبر آوانے تا وگور محنت بکے لیکن آغا خلق دا آغین آثر نقبلے و دا بیدینے یو گش بس کافی دے دا خلق دا پا بیادا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی کتا جال رووت و زیم نفعن حجیجہو سر جنگ کو موزد کافی آو کچر رووت و زیم پتا سکنی کہ دجال رووتو او زتاسو کی نیم اس گرہ دادے دی دلیلم لیکن لکہ زمین استاسو دی ملکی او فتنے دوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جے کے حاضر ناظر و موجود دے تو چر رووتو ولستو فیکو او زمین نو ہر سڑے و دزان دے طرف ناغل جنگی گی او اللہ زمان خلیفہ دے پہر مسلمان والے او جال اللہ حبیب فرمائل دا انہو شابن او قطوی تو دے بزوانوی او دا سر بیڑے رگرگی تیوی دا گرنج سر چی دیر گرگت سر بید دجال عینه تواس آ او دا غد استرگ با بار رو دیگر گس استرگ خودل کو لنده دا او دا خی استرگ بیدا سی رو دی لکا پرند لطیر شد دا انگور دا غنچت نو دا نظر اخبار رو دی او حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وی تن کدا دا اللہ دا حبیب موجزہ وا چرا دجال کتلو وی تعنی اشبہه بی عبدالعزا ابن قطن یو کافرو عبداللہ ابن عزا ابن قطن لاغنو وی دسر دیر شکل مشابه دیگا کافر زکر کافر سرے وی دسر شکل دیر مشابه دیگا مچاہ چرا دجال مندو نودی نبی پدبانی افتدائی ایتون دی سورہ کہف اللہ بیتی نبشت دا دور مبارک صورت تھی بکار دے چہر مسلمان تردی دا ابتدائی لس آیاتنا خامخایات لس آیاتنا خامخایات آو دے بروزی انہو خارج خلت بین الشام والعراق دے عراق او دا شام پا منس کی یو اللہ ربا دے بداغین روزی لدے بخی طرف لگرزی گس طرف لگرزی آب یاد اللہ حبیب یا عباد اللہ فثبتوا اے دا اللہ بندگانو چھ دے روزی تلکش تا ایمان و دن والے منگوے اے دا اللہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دو وقت بتظمتا کسیم رہی چکل دجال سرگنشی ویوی سلوی خرزی یوم کا سنت و یوم کا شہر یو رز بید کال عمری یو بید میاشت عمری یو بید آفتی عمری او نور و رز بید نور و عام رز عمری صحابو سر دیرین دیر لی فکرو ویاد اللہ رسول آغرس چید کال عمری نفدی که بمول دیوی رز منزون کافی وی که کال منزون بکو ندا اللہ حبیب ورطوینان دا زبا لگوی ندا کال منزون بکی کوی چی تم رو در رکو بیا او تپوس سے جردتی والے بے پزمکہ کسنگ لے نبی علیہ السلام وی لکا باران چی ور پسیسی لئی را روانے راب شیعو قوم تا دا دجال بے دخلائی توب داوکے نا غیب رو بلی نا خلق بے پیمان راڑی آو دا دو دعوت بے قبول کی نگر دم رنگے سہر وی دجال بے آسمان لوئی باران پی ور و باران بوری دم رنگے سہر و جادی بلی دا اللہ بندگانو اللہ حبیب دم رنوی خبردار امت خبر کرتا زمکی لگوئی رو باسا ندا کسما کسم باغات او غلیب زمکی نروزی او ساری بداغی زناور لادوی سہراتا نماخام چراشی ندا سے دا غوخو نبڑکی داغی غلام دی با دا شودو نبڑکی دا با دا سہر یو قوم تبرا شہید رو بولی ناغی وزید دعوت رد کی ندیش تلار شی پائی بقاحت مسلط شی باران و نکی گی زمک نبس نظر غنی او داغی پلاس کی بیس شیلی او پیو ویران زمک بروان وی دجال ندغی زمک نبوئی آخپل خزانے دی رو باسا نو خزانے و دزمک نروزی او داس بور پس روانی لکه د غبین د مچوغه یا عصوب غټ مچای په سي جنور روانه دا دمر لوی فتنه وي اوس ګوره زمونږه ایمان ننده سي دي کچته او باطل بي جنا ګمرا پیدا شي او چته چاله په لټه څخه لو ګوره هونته خوندې وي او کچته شیطانی سرات وي او چته سميو خورو یو خبره داسې وکړه چې د غیب سره تعلق لري نمونگا بیا پاغبان اخبال ایمان ورس سکو دا پاغبان بیلو بیا بیا سرے رو بلی دا بزوانوی او دا لکلی چی دا بدغ وقت کی لوی ایمان والے دام روایاتو کی تسلیلن روزی چی او زوان بورت دا مدینی طیبین روزی مدینة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ندجال بورت ہوئی چتا ما پا خدای توب منے کنمے منے ناب ورطوی تو خواہ کافری چھے مونتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولی دجال وخل کر وی دے رے زما خدائی تو ابن مری کدے ما پتر وانے دو ٹکڑے کو او بیا می را روح کو نو بیا ہو می خدائی تو بو منے دا سحر دے دا اللہ ورتا امتحانن دا طاقت بو ور کڑے تیرے برا والی غزوان بدت دو ٹوٹی کی بیا با غرو بلی نا برا پاسی او مخبے پڑکی گی او خان دیبا ورطبو اس کو میں پہ خدای توب مانی ورلو اس کو میں خی یقین راغ جتا غٹ کافری چی سید القائنات منت داغی خبردار را کر بیا با دوبارہ داغد قتلو لوس دے للس دوبارہ بس نکی داغد قتلو لوس بللل او پا من دجی کچھ دے بدا سی وی چی اللہ با عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دا اسمان لرا کس کی او یو سپیل منارہ دا تاغیبان برا کزی گی دمشق دمشق دا دال پا کسرے او دمیم پا فتح دمشق او دمشق مولویلش یعنی پا دمشق برا کزی گی او دو سادرون بیدزان نتاوکڑی او واضع ان کفیہ لا اجنہت ملکے یو طرف لبیم لاس پا فرشتوی سی او دا بل طرف لبے می سی ازا تعطع راسه قطر چه سر دا سی چیٹ کی نو ببت ساسی لکا دا ملغلر پشانو ببت ساسی لکا سڑے نوی غسلو کی او زان پسا چکڑے نی ننبی رواح والال دیو کافر دا پارچ دا غب بل محسوسی مگر مڑکی گی با او دا غد سادا سراد با ترغیر سی سمرن چه برن دا غ نظر لگی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال چی کل سی کی دے با منڈوئے باب لب یو خاص کلے دے لب یو بلدت معروفت فی فلسطین فلسطین کی او کلے دے غیت وی بلد لدہ دغ سر بیرا گیر کی داغی دے دروازے سرا نو قتل بے کی او بیا با عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام و مسلمانانو تراشی چی غی اللہ دے نساتری نو دو رحم د وجنا مخونا او سرونه ورته مسحک اور ته وای تکالیف متیر کل او تاسو له الله جنت کې لوی لوی درجه درکې پمن دږي کې چې حضرت عیسی علیه السلام بدا سیوی او مسلمانانو ته تسلی ورکی و هی ودا الله دو طرف ناراضی چې زی او داسې بندگان روباسم چې د چا د اغې د مقابله وسو طاقت نشتا نتو زماد آبندگان زان سرک اولار شکوہی تور کی پرشن اللہ با یاجوج و معجوج رولی گی وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ دا ہر لڑ مقام نبرا روانو دا غا یاجوج و معجوج دی چھ قرآن شریف دی صورت کرا روانو چھ حضر ذلقرنین رحم اللہ غیت دیوار والے اور روزانہ غیت لڑول کوشش کر اور یعظر نبی علیہ السلام کور تراغ اور رنگ متغیر ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من راد یاجوج و ماجوج هكذا وی ہلاکت کی وی عرب لغدا غشر نجرانی دی شوی وی نن دی یاجوج و ماجوج دی دیوار نہ دم رو لڑے دی دا سے ہلکے جوڑا کا پکو تو بات نا دیوار بدے و لڑے اول اڈل وی راشی پ بہیرے تو بریہ والے نا او بوس کی او عیسیٰ علیہ السلام و مومنان دا با کوہی طور کی بندوی تردی چی دیو غی سر با دا سل دینار نغورے بیا با عیسیٰ علیہ السلام اللہ تو جاڑی و مومنان نو اللہ با پدائی بانی یو چنجے مکرر کی نغف یو چنجی توائی چی اغد دیو خانو پا پوزو کیوی او دا دی گڑو بیزو پا پوزو کیوی نو ساری وقتی با ٹول یاجوج و ماجوج مڑے جی بیا با عیسیٰ علیہ السلام او دا غمر گری دا کوہی طور نزمکی تراکوشی ہو یو لیش زیب پزمکا کینی مگر اغب دا دی دا بویو دا جوسو نڈکی دن رڈیر با یاجوج و ماجوج ذکر یو روایت کی راغلی وہ کالو پری با مسلمانان دا دی دا غشو دا لندو نور بلی خواب اخلاسی گینا نبی آبا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تو جاڑی دا سے مارغان با اللہ مقرر کی غٹ غٹ چتا بو چتائی او زی چتا بے غرزائی زمکہ بصفا کی بیا با اللہ حکمو کی نو دا سے باران بروری کی چلا زمکہ بوین سے او زمکہ با پشان دے ششے پاتی چی او چونکہ کفر بین پا طول دنیا کے طول بے اسلام و اسلام شی نو اللہ بزمکی توائی ام بی تی سامرکا کی آغا خپلی میوی او برکات تی رو باسا نو فیوم ایدن تاکل العصابت من الرمان ویستزلون بقففها یو ڈل و دا انار آغا دانی اخری نو دا آغی با دمر الوی پوستکی لکم اونگا تاسو دی جماعت دلان دینا سو دا آغی دا پوستکی دلان دی بخلق کی لی او دمر برکت با اللہ واچائی چی یو اوخ با یو قبیلیتا دا آغی شود کافی کی گی پا گوڑو بیزو کی با دمر برکات واچو لیش دا سے حال ویدی کی با حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات شی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات شی اللہ با یو ہوا رولی گی پاک صافا نو دا آغی ہوا سر دا ہر مومن او دا ہر مسلمان روح با قبض شی وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمَرُ ناکار خلق بپاتی دا سے وہ بدکارائی کئی لکلارو کسو کی خرونہ چلا گیا ہے بدکارائی بشوروشی آو پدئی بقیامت قائمی پدغ خلقو بسکی گی ذکر نبی علیہ السلام ویلو لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق قیامت بن قائمی کی مگر پچا بانے پناکار خلقو بانے دا دم روگو دا حدیث دا علماء علی کری چی خیر زمانہ کی علماء علی پکار دی چی خپلو بچو تا زنانو تا مسلمانانو تا دا دجال دا روایتونا او دا سکے دا خوارو کی چی خلق دا دی خطرینا دا سشی پا خبر کش دا صورت مبارکا دا دم رلوی فتنین دا بچاو ذریعہ دا دمر لوی فتنین دا بچاو ذریعہ گرد جمعہ پر رز دا ساری نوالے دا ماہام پوری جمعہ رز دا نچا چوی غاڑا پی خلاسی گی او چا چا کد جمعہ پشپو انم غاڑا خلاسی گی امام شافعی رحم اللہ با وی چے مستحب دی چے سڑے دا جمعہ پشپ داو لولی دا جمعہ پشپو لولی لکا چا دا جمعہ پشپو لستو او چا کد جمعہ پورز لستو ندا سنت طریقہ راو دا جمعی دا رز دیر لی فضیلت تے زکا دا جمعی رز حاغا دا پتولو رزو کی افضل لگا پا دیکی اللہ آدم علیہ السلام پیدا کرو پا دیکی وفات شویو دا قیامت دا اغدوی مشپیلی پوکے با پا دی جمعی پرز بالو والے کی نیو خوچ دا سڑی لیلی دا قیامت اغا نقشم خیل رازی دویم دا دید لستو سر تربل جنی پوری که دجال سرگم شی نرب العالمین با دا دجال لفتنینا دا مسلمان ساتی پکار دارے چمو اتاسو دا دید لستو بانسو کو پابندیو کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ طول حمدنا خاص اللہ لرد دے الحمدللہ الف لام بارکی دو علماء کرام و در اقوال لی جمہور مفسرین وئی چی دا الحمد کی الف لام دے استغراق لے نو طول افراد دا حمد او طول الفاظ دا حمد للہ اے ثابت للہ تعالی دا دا جمہور و مفسرین و مسلک دے چے الحمدو کی الف لام دے استغراق دا پار رے نکہ دا استغراق دا پارشی مانا بسشی الحمدو جمیع طول افراد دا حمد طول الفاظ دا حمد طول حمدنا للہ یواز اللہ لرسابت دے دویم قول دا دے چینا دا الافلام پا الحمدو کی دا جنس دا پارا دے دا اللہ مزمخ شریع مسلک لے نو پدے بانے بمانا دا سشی الحمدللہ حقیقت دا سانا ماہیت دا حمد للہ دا اللہ پورے مختص درم قول داده چه الحمدو که الافلام دو عهد ده نبیا بدا سی ماناشی صفات دو کمال صفات دو خدای توب صفات دو لوحیت للہ خاص اللہ لگ ثابت دو خدای توب صفتونا لاللہ پور خاص خدای توب صفت سده هر زی کی حاضر و ناظر دو چا صفت ده هر ځای کې د هر چا په حال خبردار دا د چا صفت ده اولاد ورکول د چا صفت ده اولاد اغوستل د چا صفت ده حالات بدلول مالداری راوستل خوشحالی راوستل فقیری راوستل غم راوستل حالاتو کی تبدیلی راوستل د چا صفت ده الحمدللہ دا د خدای توب صفتونه د الله پورې خاص یعنی الله پورې خاص والی څه معنا ده دا صفت نبی کی نشیرات لے ولی کی نشیرات لے مڑی کی نشیرات لے اونا او گٹا کی نشیرات لے بلکہ دا دی صفات و خاوند و مالک و خالق سوک دے اللہ رب العزت دے الحمدللہ طول حمدنا خاص اللہ لگے ورقدی یو لفظ کی سوک او دینا ببی آغا حمدنا مراد چی چکل علف لام دا عہد چی اغا حمدونا چی اللہ زان لبیان کری اغا حمدونا چی انبیاء علیہ السلام اللہ لبیان کری اغا حمدونا چی ملائکی اللہ لبیان ای للہ دا اللہ رسابی الحمدللہ صفتنا دو الوحیت صفتنا دو خدایتو للہ دا اللہ پر خاص دی اول اللہ کی دا لام دے استحقاق دا پارا دے دے اختصاص دا پارا دے یعنی اللہ پوری مختص دی اللہ دے دغ صفات مستحق دے لائق دے قابل